Kurwa, alko, poligamia, człowieku, kawałek, nie wiem jaki ma tytuł, bo tu się dogrywam. Sprawdź, kochanie, 130 kilo miłości. Mes? Jest? Tak, głośny. To dla ciebie, ale ja nie wiem. Trzech raperów z Warszawy. Spędziłem tu parę lat, idąc, widząc, żyjąc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto to mój rap i oto efekt. Obudzaj się, poprawność zostaw na spotkanie z szefem. Nie wierzę, że jest chociaż jedna, która nie chciałaby sobie ulżyć. Co druga tempa hipokrytka ma emplu, a kurwy styka jest setka budki, by znikła cała pruderia. Moje rówieśniczki mają wczówki na szukanie męża. Co sobotę na imprezkach, a potem każda ściemniana co dzień, że niby jest taka grzeczna. Przez ten czas napatrzyłem się i nie chcę wkręcać. Pierwsze pytania, misiu, gdzie moja torebka? Przestań. Zamiast tego mam w planach, by cię rozebrać. Dać noc, którą całe życie zapamiętasz. W retrospekcjach parę śniło, by ze mną na dłużej zostać. Piłka jest krótka, po prostu duszę się w związkach. Tak mam od lat, sorry, inaczej nie umiem. Niu, niektórym się do mnie marzy dostęp, jeden warunek. Cipka delikatna jak pierwszy pocałunek. Cipek fascynat, cipek konsument. Co za referencja. Alko poligamia, alko poligamia. Parę lat, idąc, widząc, żyjąc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto to mój rap i oto efekt. Obudzaj się, poprawność zostaw na spotkanie z szefem. Spędziłem tu parę lat, idąc, widząc, żyjąc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto to mój rap i oto efekt. Obudzaj się, poprawność zostaw na spotkanie z szefem. Czy interesuje mnie jej natura? Już nie wpędzi żadna mnie w tę natura. Tuż, tuż, porażki, krawędzi. Która autora tych zwrotek? Byłem, ale potem co? Czas był akurat i miejsce. Aha. By przemienić mnie w pług bura. Pulsowiniste, uran zubożony. Od tej pory porównuję niebezpieczeństwem tu do żony, do urażonych pomysł. Kształtowała mnie statystyka rozwodów. Korowu to rzeczy i niebezpieczeństw. A Bogu przysiąd coś to jak mieć z tego na czole tatuaż, ale ludzie gubią się przez diabła w szczegółach, a ja nagram punkt widzenia pijem pęcia, by podważać wszystkie gwarancje szczęścia. To co dla ciebie dobre, dla mnie jest smycza. To co mnie uwalnia, może być twoją szubienicą. Ale tym jesteśmy mądrzejsi, im więcej znamy, więc powstrzymuję wymiot na widok zakochanych. Cześć, jak masz na imię? Piotrek, siema, jestem Sebastianem pół roku. Pół roku? Wow, wow. Nie, ja to jest jakiś sarkazm od ciebie. Sarkastyczny? Nie. Jaki sarkazm, człowieku? No i co, obchodzicie pół rocznicę? No, to jest coś, my. Spędziłem tu parę lat, idąc, widząc, żyjąc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto to mój rap i oto efekt. Obudzaj się, poprawność zostaw na spotkanie z szefem. Spędziłem tu parę lat, idąc, widząc, żyjąc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto to mój rap i oto efekt. Obudzaj się, poprawność zostaw na spotkanie z szefem. Wiesz, nie jestem pimpem, ale swoje włożyłem na siłę czasem, a czasem dobroczynie. Ci chcę, służyłem pomocą wypuszczonym ziołkom. Jak u ich typów z mocą był kłopot. Już tak nie robię, bo to z dupy akcja. Chłopcze, przepraszam, że moja kochanka to była twoja panna. Kolacja i wino, raczej zioło i piwo. Dziki żywot, naprawdę mi przykro, lecz nie do końca. Co ty? Wiem, co to rogi. I nie 666, ale weź mnie dobi do krzywych opcji to należy. Myślałem, czy źle rżnę jej piernik. O Jerzy, jakiś ty biedny, powiedziała jej psia psiła. Po kilku minutach usiadła pupą na chuja. Hat-trick, potrójny wkładzik. Trochę brakuje mi takich atrakcji. Puszka na stacji, inna nosiła zdjęcie mej lancy. Teraz tańczy gdzieś w Anglii, rok z nią był prawy. Mogłem walić w każdej sytuacji. Złota dziewczyna, obecnie nie mam co ty mać. I finał, lecz to chwila, nie ma wyjścia. Gdyż pieprzę celibat. 007 żyć w celibacie. Zapytaj księdza. Głośny jest powiedz. Alko poligamia. Parę lat, idąc, widząc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto mój rap i oto efekt. Obudzaj się, poprawność zostaw na spotkanie z szefem. Spędziłem tu parę lat, alko poligamia. Gnijąc, gnijąc, liżąc. Nie wiesz, kto mój rap. Mój rap na złość tym, które źle mi życzyły. dedykacją tym, którym pomagam osłaniać tył. Głośny jest obie, ty mes. I głośny na bicie, gin, gin, gin, gin, gin.